Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 marca jest 15. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Przerwa w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w sprawie podwyżek dla nauczycieli, salę opuściła oświatowa Solidarność. Twardy Brexit coraz bardziej realny. 37 bohaterów z orderami za ratowanie Żydów. Nie ma przełomu w negocjacjach związków zawodowych z przedstawicielami rządu w sprawie wynagrodzenia nauczycieli. Przed godziną salę obrad opuścili związkowcy Solidarności. Po chwili ogłoszono przerwę w rozmowach. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. No powiedz, skąd się wzięła taka sytuacja? Salę opuścił Henryk Nakonieczny z NSZZ Solidarność. Według przewodniczącego Solidarności Oświatowej Ryszarda Proksy, dlatego że rozmowy miały dotyczyć tylko sytuacji w oświacie, a nie podwyżek w tak zwanej budżetówce. Później okazało się, że przewodniczący Ryszard Proksa nie ma pełnomocnictw do podpisania ewentualnego porozumienia. Ja jestem w zespole roboczym do spraw oświaty, jeśli chodzi o Solidarność. A nie ma przedstawicieli Komisji Krajowej, którzy zostali przez Komisję Krajową wyznaczeni do rozmowy i podpisania porozumienia w imieniu związku. Wicepremier Beata Szydło wyszła do dziennikarzy i jeszcze raz podkreśliła, że rząd chce rozmawiać. Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, co możemy zrobić jeszcze w tym roku i w latach następnych, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń. Dokładnie przed kilkoma minutami spotkanie wznowiono. Nie wiadomo jednak, czy uczestniczą w nim przedstawiciele Solidarności, którzy mogliby podejmować wiążące decyzje w sprawie ewentualnego kompromisu. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Dotychczas za strajkiem w szkołach, które weszły w spór zbiorowy, opowiedziało się od 85 do 90% pracowników. Tak wynika z informacji prezesa ZNP Sławomira Broniarza. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w ponad połowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych. Większość placówek będzie pracowała bez problemów, zapewnia resort. Protest głodowy w południe rozpoczęło tymczasem w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie trzech nauczycieli oświatowych. Solidarność od 11 marca prowadzi tu akcję okupacyjną. Protest ma charakter rotacyjny, jego uczestnicy zmieniają się. Jak zapowiedziano, będzie trwał niezależnie od rozpoczętego protestu głodowego. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii 12 kwietnia bez porozumienia jest coraz bardziej prawdopodobne, ocenia Komisja Europejska. Dziś Bruksela poinformowała, że zakończyła przygotowania na wypadek Brexitu bez umowy. Wprawdzie unijne kraje cały czas uważają, że najczarniejszy scenariusz nie jest pożądany i trzeba zrobić wszystko, by do niego nie doszło, to jednak wspólnota musi być na taką sytuację przygotowana. Ważne jest, by wszyscy byli gotowi i świadomi praktycznych skutków, jakie niesie ze sobą ewentualny Brexit bez porozumienia, podkreśliła Komisja Europejska. W przypadku twardego Brexitu Wielka Brytania stanie się państwem trzecim bez żadnych przejściowych uzgodnień, które teraz są przewidziane w umowie brexitowej. W oczywisty sposób spowoduje to znaczne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw, dodali unijni eksperci. Przygotowania w Unii na wypadek Brexitu bez porozumienia rozpoczęły się w grudniu 2017 roku. Niektórzy jednak uważają, że dzisiejsza informacja o zakończeniu przygotowań i o tym, że Brexit bez porozumienia jest coraz bardziej prawdopodobny, to presja na Wielką Brytanię, by nie rozważała ona najczarniejszego scenariusza. A w niektórych unijnych instytucjach można też usłyszeć, że być może w ogóle Londyn zmieni zdanie i zdecyduje się na drugie referendum. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent wręczył ordery odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Uroczystość odznaczenia 37 osób to kontynuacja wczorajszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci tych, którzy pomagali żydowskim współobywatelom. Polacy pomagający Żydom, choć były ich tysiące, a nie miliony, to wielka duma Rzeczypospolitej, podkreślał prezydent Andrzej Duda, przypominając, że w przeciwieństwie do krajów na zachodzie Europy, w okupowanej Polsce za jakąkolwiek pomoc Żydom groziła śmierć. To są bohaterowie II wojny światowej, tak samo wielcy, a może nawet i więksi niż ci, co walczyli z bronią w ręku. Odznaczenie odbierały dziś często całe rodziny, ratujące po jednej lub po kilka, a czasem nawet po 17 osób. Wspomnienia są nadal żywe. Jeszcze Niemcy byli na podwórzu, nie poszli do stodoły, całe szczęście. Zabrali krowę i poszli sobie. W stodole dwóch Żydów siedziało w sianie. Tak przeszukanie swojego domu wspominali Teresa Parczewska-Skulimowska i Romuald Parczewski, uhonorowani orderami odrodzenia Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wieczorem poznamy zdobywców orłów nagród Polskiej Akademii Filmowej. Janusz Gajos nominowany w kategoriach najlepsza drugoplanowa rola męska za rolę w filmie Claire i najlepsza rola męska w filmie Kamerdyner, podkreśla znaczenie orłów. To jest wynik ocen ludzi, którzy znają ten fach od

To był luty 2006 roku. Zostaliśmy zaproszeni, czyli dziennikarze, którzy zajmowali się muzyką i między innymi recenzowali płyty Prince'a, do Berlina. Byli to dziennikarze z całej Europy, około 30 osób. Weszliśmy do starej kamienicy, która była w całości wyłożona marmurami. Sala była przyciemniona, podświetlona w kolorach purpurowych. Były sofy i wszędzie napisy 3121. O określonej godzinie do sali weszła bardzo piękna kobieta, która miała w ręku sejf przykuty łańcuchem do swojej dłoni, a za nią weszło dwóch elegancko ubranych, potężnych mężczyzn, którzy byli jej ochroniarzami. Pani postawiła kuferek na stoliku, otworzyła kluczykiem ten kuferek i wyjęła z niego płytę kompaktową, którą z namaszczeniem włożyła do odtwarzacza. I tak pierwszy raz usłyszałem płytę 3121. To był specjalny odsłuch dla dziennikarzy muzycznych z całej Europy, zorganizowany przez wytwórnię Prince'a Paisley Park. Pani była oczywiście jego osobistą wysłanniczką. Dziś przyniosłem dla Państwa płytę winylową, oczywiście purpurową, która niedawno się ukazała, 3121, i utwór The Dance został odtworzony z tego właśnie krążka winylowego. Zaglądamy teraz do naszego kalendarza. Gdyby żyła, dziś skończyłaby 77 lat. It's an evil wind that blows no good, yeah. It's a sad heart that won't love like I know it should. Oh, how lonesome. Oh, how lonesome. You must be. Yeah. wszystko właściwie o Arcie Franklin już zostało powiedziane, mnóstwo nagrań zostało zaprezentowanych, a jednak cały czas jej płyty to skarbnica takich nieoczywistych i fantastycznie pięknych piosenek. Teraz będzie jeszcze jedno nagranie, które bardzo osobiście wziąłem, mianowicie Mr. DJ. Mr. DJ i płyta z roku 1975 zatytułowana You. Płyta właściwie, nad którą w całości kontrolę miała Aretha Franklin. To jest piosenka, którą skomponowała. Ona również jest współproducentką tego albumu, jak również sama pilnowała remiksu. I to słychać w tym właśnie między innymi utworze, tej korzenie w gospel, bo przecież pamiętajmy o tym. A kiedyś już wspominałem o tym w audycji Soul Muzyka Duszy, że jej przygoda z muzyką rozpoczęła się właśnie w wieku 12 lat od pierwszego publicznego występu z repertuarem gospel w kościele. Panie Chirku, coraz rzadziej pan nadaje aretę. Czyżby przestał pan ją lubić? Nie wierzę, pan Paweł. Panie Pawle, to jest tak, że zawsze są jakieś okoliczności przyrody. To Marcin Kedryński wczoraj w swojej sieście bardzo pięknie powiedział, że szaleństwo kalendarzowe, a jeszcze do tego dodam szaleństwo nowych płyt, szaleństwo koncertowe. I to wszystko sprawia, że mamy zaledwie 50 minut i to niecałe czasami na tę audycję i trzeba jak najwięcej informacji państwu sprzedać i przede wszystkim najwięcej, jak najwięcej muzyki, bo przecież to jest program muzyczny. Pozostajmy przy kalendarzu. Show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up. Right on too. Let me tell you just what to do. Start both arms to flapping, start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Oh, oh. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh. Hey, hey. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty. Like wave some chicken gravy on your white shirt right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You together, baby, you run on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, it's all right. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Do the funky chicken now. Ha ha ha. Gdyby żył dziś i obchodziłby 102. rocznicę urodzin. Rufus Thomas, jeden z najcudowniejszych i najwspanialszych szaleńców ery rhythm and bluesa. Człowiek nieprawdopodobnie energetyczny. Jego koncerty po prostu były absolutną magią. Zwłaszcza podczas trasy Woodstock. Jeśli państwo trafią na tę płytę koncertową, to proszę zwrócić na nią uwagę i proszę po nią sięgnąć, bo energia jest po prostu nieprawdopodobna. A dzisiaj w Szczecinie Boska Eryka. Sun. Eryka Badu dziś wystąpi w Szczecinie. To będzie fascynujący koncert z pewnością i jestem przekonany o tym, że ci, którzy tam będą, będą przeszczęśliwi, a my będziemy im po prostu w dobrym tego słowa znaczeniu zazdrościć. Natomiast jeszcze wszystko przed Państwem i przed nami, by kupić sobie bilet na koncert 26 czerwca na Stadion Narodowy w Warszawie. Wiem, miejsce niezbyt szczęśliwe akustycznie, ale mimo wszystko warto pójść, by obejrzeć zespół Chic i Nile Rodgersa. Shake, bring up, oh, bring up. Mam nadzieję, że równie entuzjastycznie, równie wesoło i równie tanecznie będzie 26 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zachęcam Państwa do pójścia na ten koncert, ponieważ to jeden już z takich artystów nielicznych, na których bardzo, bardzo chciałem pójść. No i marzenia się spełniają. Napisałem to już nie raz i podkreślam to w każdej audycji, bo rzeczywiście mało kto robi dziś tak cudownie taneczną i tak fantastyczną muzykę. A skoro był koncert, to przypomniałem sobie taką trasę, o której Państwu wspomniałem, Stax Watts, w której między innymi Rufus Thomas występował, ale wtedy również na tej trasie, w tej trasie wziął udział twórca i przedstawiciel chyba najwspanialszy, jaki kiedykolwiek się pojawił, czegoś co nazwano soulem psychodelicznym, Isaac Hayes. Cause each time I smile at you, I just can't help myself. I think about how tight we used to be. I break down and cry. Oh, baby, walk on by. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me. You put the hurt on me, you sucked it to me, mama, when you said goodbye. So please walk on. See the tears and cry. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah, and make believe you never see the tears and cry. So I'm begging you to walk on by. Make believe you never see the tears or cry. Oh, there's no dust in my eye. Oh no. Smoke ain't making me cry. No, no, no. It's the hurt you put on me. I want you to see this man cry. Tak się zastanawiam, słuchając tego właśnie utworu, czy ważny jest ten cały blichtr, który otacza muzykę, czy też trzeba słuchać tylko i wyłącznie samych dźwięków. Nie wspomniałem Państwu jeszcze o tym nagraniu pierwszym Prince'a, które dziś było. Proszę uważnie posłuchać tej piosenki jeszcze raz i znaleźć tam takie przepiękne smaczki latynoskie, które gdzieś tam w tym utworze były. TBC, bardzo dziękujemy za wpis na Twitterze. Pan Mariusz napisał z kolei, że z Aretha Franklin świetny jest kawałek One Step Ahead. Mam nadzieję, że za tydzień go przyniosę, jeśli nie zapomnę. Panie Mariuszu, nie ukrywam, że poznałem go dopiero dzięki Mos Defowi, samplowi w jego Miss Fat Buty. Wiele osób poznało soul właśnie dzięki samplom, o czym mówię z wielką dumą od wielu lat, że to fantastyczne uczucie, że jeden styl muzyczny pozwala poznać zupełnie inny. Przed nami jeden z praojców kultury hip-hop, Jill Scott Heron. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drank full time, now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done fond of dancing everything, his old woman waiting to pay for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in a bottle, there's people See that sister, her shirt was fine. She's finally drinking wine in the bottle. She told me, oh man, ready to cry. She's doing time, now she's hanging in the bottle. I seen her out there on the avenue all by herself. Sure need help from the bottle. I seen her, your man tried to help her. Offenders of the dollar eagle said, what you doing, man? Ain't legal. Now he's in the bottle. And now we watch him every day. He's trying to chase the pills away from the bottle. He turned to me, he said, Diana, don't you think it's a crime? The way time after time, friends of mine in the bottle. There's people showing up in the bottle. Hit it a lick one time, Dick. Jeden z najpopularniejszych utworów Gila Scotta Herona, czyli The Battle. Do inspiracji artystą przyznaje się od wielu twórców, zwłaszcza ze sceny hip-hopowej, i zawsze podkreślał, że inspirował również tego oto artystę. Right now I'm gonna take you for a ride. Hold on tight so you don't slip or slide. This train is packed, you don't get no seat. Yup, you gotta stand on your tired feet. Where we going, don't worry, you'll be there in a hurry. But you better watch your pockets cause the thieves work quickly. This is a New York transit thing. Don't wear too much gold and hide your diamond rings. And don't smile at anyone, cause people out here, they like to travel with handguns. You say you like this trip, well are you sure? Better step lively and watch the closing doors. Here we go. as we ride through the underground, coming from uptown, taking you downtown, headed for Brooklyn, Brooklyn, the planet. Somebody stinks in here, I hope you can stand it. Homeless people everywhere holding cups for change, and if you don't have none, they may look at you strange. But this is all part of the scene, and yo, check those kids, cause they're starting to scheme. See them looking at you up and down, oh yeah, they can tell if you're somebody from out of town. Think they won't harm you, well they might, and that ain't right, but every day is like a fight. I can't quit, I gotta do what I must. Cause I can take you on a ride with the lyrics I bust. Cause I'm a master. Try to diss and I'll blast to any whack MC that steps up is getting plastered straight against the wall. Cause I don't stall, I give them drama and trauma till they all fall. And for those who don't know about the city life, it's where we take no pity and the kiddies are trite. Taking the train is just part of it. The next stop is Brooklyn, you're coming to the heart of it. You never know what will occur, so just keep to yourself and watch the closing doors. Marcin napisał, że brakowało mu jeszcze The Temptations do kompletu. Mam nadzieję, że nie zapomnę i za tydzień przyniosę jakąś kosmiczną płytę Temptations. Ja się w ogóle przymierzam do tego, żeby Państwu w całości odtworzyć Papa Was a Rolling Stone, które trwa ponad 12 minut i być może zrobimy to za tydzień. Czas niestety kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie dziękuję za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. Zapraszam za tydzień. And playing with another heart, placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages, diamond nights and ruby lights, high in the sky. Heaven help him when he falls. Sad to learn, sad to learn.